kepçelerle tak tak tak, koca kepçeyle bir tanesi, bir tanesi fırıncı küreyle lak lak lak, herkes üstüme varıyor ve eğleniyorum o hafta. Yani ne? Eğleniyorum. Sen uyuyorsun, diğerleri vuruyor, vuruyor, vuruyor. Bellerimi çürük içinde kalıyorum ve eğleniyorum. En acısı da bu. Anlatabiliyor muyum rüyamda? Yani bir rüyada eğlenmek. Rüyada eğlenmek ne demek yani? Rüyada eğlenmek hayırdır ya. Öyle biliyoruz biz yani. İyi şeyler olur rüyada eğlenene. Hayır diyorsun. Ne dedim bence? Aslan diye. Ne yapayım şimdi de tavşan, dur ben sana tavşanın kulağını bir gel buraya alalım. Radyo Tülesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar, haftanın son iş gününün sabahında karşınızda, buyursunlar. Günaydın efendim. Macera dolu bir mikrofon. Oktay Demirci. Günaydın efendim. Hemen. Günaydın, günaydın, günaydın diyoruz. Fahir yerine de birkaç defa dedim. Birkaç galiba defa dedim, evet. Çünkü tam çıkmadı ya. O tam çıkmayınca birkaç kere günaydın demek zorunda kaldım. Neler oluyor, neler bitiyor dünyamızda? Bağıra bağıra konuşacağım artık sizle. Başka türlü anlamıyorsunuz. Ne doğru. Doğru abi. Hem evet, programa abi, da bir enerji oldu, katılmış oluyor. Doğru, anlamıyoruz. Böyle olunca aklımıza daha iyi giriyor. Tamam Ege, her şeyi anlatacağız. Bugün neler oldu, neler bitti. Dışarıda 2 derecelik bir hava sıcaklığı var. Onu söyleyeyim öncelikle. Biliyoruz, güneşe aldanmayın. Biraz asaplarınız bozulabilir. Ama olsun, güzel, yere de uzun süredir özlediğimiz güneşi bir kıp kıp olsun görmemiz ne kadar güzel. Evet Oktay, neler oldu, neler bitti diye hemen sana dönüyorum. Sen de söz. Hemen kraliyet düğününden bahsetmek istemiyorum ama kraliyet düğünüyle ilgili bir sürü ayrıntılar var, gelmeye evet başladı. Bana da geldi, o dün geldi bana da. Dün ulaştı kraliyet düğünüyle ilgili. Yani şeye bakalım mı, YSK kaldırdı yasakların bir kısmını falan. Onlar biliniyor mu yoksa? Herkes okudu mu onları? Herhalde. Üç herkes gün biliyor, boyunca evet bir şeyler yaşandı. Yaşandı, bitti. Biri hayatını kaybetti. Hı-hı. Genç biri. Onlarca yaralı var. Onlarca yaralı var. Onlarca gerilim var. Gerilimden etkilenen insan var. Ve her şey olduğu gibi pazartesi günü gibi devam ediyor şimdi. ÖDP giremiyor seçime. ÖDP giremiyor mu? Giremiyor, hayır. ÖDP yani olmadı. YSK yasaksız falan diyor bugün gazeteler ama ÖDP konusu atlanmış. BDP'ye yönelik olarak. Evet. O açıdan. O yüzden bunları da söyledikten sonra düğüne geçebiliriz. Düğüne geçebiliriz. Rahat rahat düğünden bahsedeyim o zaman size. Prens William ile Kate Middleton'ın 29 Nisan'da Londra'da kıyılacak nikahı. Düğün yapılamaz demiş orada. Yüksek evet düğün kurulu. Yani bir iki gün bir kriz olsun ya. Evet, yani İngiltere olarak düzgün düzgün yaşıyoruz ya. Bir olay olsun, bir şey olsun falan. Tabii, aksiyon olsun yani en azından. Ne şey konuşacaklar iki gün yani? Saat 13 gelinin ne zaman öpeceği açıklandı. Gelin alma mı? Yok, gelin alma değil. Gelini aldı, götürdü. Ha, tamam. Ondan sonra nikahı kıydırdı, balkona çıkardı. Balkonda 2 milyar kişinin gözü önünde bir öpüşme sergilenecek haliyle. Ağızdan öpüşme dediğimiz hadise gerçekleşecek. Ağızdan mı? Ağızdan öpüşeceklermiş. Saat 13.25'i gösterirken Buckingham Sarayı'nın balkonunda bu şekilde bir öpüşle mühürlenmesi suretiyle düğün. Onu gösteriyor mu acaba? Kim gösteriyor böyle öpeceğim bak diye? Tabii. Saray dudakçısı vardır. O da mı var ya? Dudakçı başı vardır. Öyle bir şey vardır muhakkak. Tabii canım, orada zaten ayrı ayrı prova yapıyorlar gelin de damat da. Çünkü ikisi de yoğun şekilde çalışıyor. Şimdi yüzük konusu biraz... Malum düğün masrafları çok olduğu için son güne kadar çalıştık demiş. Vallahi Oktay, düğün masrafı erkek tarafının diye gazetelere düştü. Öncelikle onu söyleyeyim. Bütün masrafların tamamını erkek tarafı ödeyecek haliyle. Sadece galiba yogacıyla barmenin şey paraları... Yol paralarını kız tarafı veriyormuş. Kız tarafı vermiş. Yatak odasını da mı erkek tarafı almış? Ya galiba beyaz eşya falan da onların hepsi almış ya. Değişik adetleri var bu İngilizlerin, onu tam olarak anlayamıyorum ben. Bende de bazı haberler var da. Kate Middleton dün alışverişe çıkmış. Kate Middleton 29, 345 sterlinlik alışverişiyle hala tutumlu olduğunu kanıtladı diye haberler var. Ne almış kızcağız? Bir tane pantolon almış kendine. Pantolon alacağım, ayakkabı alacağım diye. Bir de hepsini ayrı ayrı fiş mi buldular, ne yaptılar bilemiyorum öyle bir şey. Hepsinin ayrı ayrı fiyatı var. 125 sterline bir pantolon aldım demiş. 95 sterline bir tişört almış. 125 sterline de bir krem rengi gömlek almış. Hı hı. Herhalde düğünden sonra giymek için aldı bunları. Yok canım, o düğün şeyinde ayakkabı alıyorlar ya, ben onu bekliyordum. Spor ayakkabısı giyilir genelde. Hani spor ayakkabısı mı? Spor ayakkabısı veya spor ayakkabısı. Her domates giyinin... salça. Spor ayakkabısı. Ama öyle olur ya. Evet, hani doğru, bütün gün ayakta olduğu için ayacıkları şişer, sorun olur. Akşam dans edemem falan diye. Ne dans edecek canım? Zaten bir şeyde balkonda öpüşecekler bunlar ağızdan da yani. Onu da öğrenmiş olduk. Sonra ne dans falan olur mu ya? Kraliçe oynayacak mı? After party ya. After party. Damat karşılaması mı yapacak? Hayır. Oluyor ya öyle ya. Akşamleyin. Ben zannetmiyorum bunların öyle. Hayır, zaten balkonda öpüşecekler ya bunlar. Evet. Ağızdan öpüşeceklerini bir kere daha hatırlatalım. Yani o sırada bir ayakkabı falan da giyinmese olur yani. Sonrasında vallahi, belki böyle bir yürürken çok bir şey olmaz ya. Bence pek eğlence. Zaten o gelinlikle gitmeyecektir düğüne. Yani öyle bir düğün, yemekli düğün değil anladığım kadarıyla. Bir kilisede şey bir kilise yapıyorlar. Düğünü var. Kokteyl evet. Gibi bir ondan şey olacak. Ondan sonra şeyde bir öpüşme ağızdan öpüşme olduğunu söylemiş miydi? Düğün sonrasında bir saray balkonunda ağızdan öpüşmesi. Ben de öyle diyeceğim. Madem spor ayakkabısı ağızdan öpüşmesi var. Sonra da gençler belki bir baba maba bir yere giderler İşte yani. Baba maba gittiklerinde diyorum ya, altına giyecek arkadaşlar çok şey yapsamıyor, garipsemiyorlar onu. Niye öyle dediniz ki? Ben bütün gelinlerin öyle... Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun da bu böyle bildiğin gelin değil Fahir. Kate Middleton 29 öyle düşün. Kate adlı gelinimizden bahsedeceğiz bugün sizlere. Evlilik yüzüğü konusunda biraz sıkıntı olmuş. William yüzük takmayam demiş. Yüzük takmayacakmış William. Öyle, vallahi öyle. Kraliyette öyle bir kaide varmış. Babası da takmıyormuş William'ın. Gümüş yüzük taksın en azından. Vallahi gümüş altına mı gıcığı var genel olarak yüzük kavramı. Durumu mu yoktur nedir? Durumu yok herhalde. Ama gerçi şimdi bunların hepsinde bir şövalyelik mamalyelik yok mu? Onların vardı zaten büyük yüzükleri. Ünvanı alacaklar daha. Şey verecekler William'a. Bir yeriyeyi verecekler. Hani babasına galleri vermişlerdi ya. Ha, galler prensi oldu. Evlenmeden diye. Yok canım 9 yaşında vermişler. Var, evlenmeden var. Ünvan yok, diye bir şey yok. Kate'e ünvan verilecek bir de biliyorsun. Doğru. Yani belki prensin ünvanı var da ona Kate'e ne verileceği belli değil. Hatta saray içinde şöyle bir dilek vardır. Ünvanlara gelesin. Ne kadar güzel. Saray ünvancısının değil mi? Çok güzeldir o. Belli midir acaba şimdi ne verileceği? Yani ne verileceğiz? Kraliçenin gönlünden ne koparsa artık. William ne verilecekmiş bana? Abi, yüz görümlüğü. Öyle soruluyor mudur acaba? Lady Di neydi? Bilin bakalım. Lady Di. Hatırlamıyor musunuz? York Düşesi ya. Olur mu? York Düşesi Sara değil miydi? York Düşesi Sara mıydı? York Düşesi Sara'ydı ya. Güller Prensesi diye. O zaman Galler Prensesidir. Kocası neyse o da onun değil mi? Yani tabii eş durumundan öyle bir durum olması lazım. Bir yok, dinleyicilerimiz siz... hakim midir acaba ya İngiliz monarşisine? Yani hakim olan varsa... Lady Diana neciydi? Neciydi derken nerenin yani prenses de neyin prensesi? Halkın prensesi diye öyle çok güzel şey vardı da ölümünden sonra ama... Şey Edinburgh dükü değil mi? Philip. Philip Edinburgh dükü. Onu biliyoruz. Edinburgh dükü aynı zamanda Yunanistan prensi o. Evet. Garip bir şekilde. Yunanlılar da şey diyordu. Ne alakası bu kim ya? falan diyordur belki ama öyle bir durumu da var. Ben bir ara internette çalışmıştım bir şekilde. Yunanistan şeyi prensi ve prensi, Edinburgh dükü olduğunu biliyoruz. Evlendikten sonra Edinburgh dükü oldu. Evet. Edinburgh dükü de ne kadar şey koca kraliçenin beyi olacaksın çok affedersin. Niye tebessüm diyarı Edinburgh'umuza hoş geldiniz diye şeyi var. Evet ya. Tabii canım onu falan. Tamam Philip şey yaptı tebessüm diyarı Edinburgh'a hoş geldiniz diye. Tebessüm Edinburgh. Şehri diye geçer hatta Edinburgh. Ama dinleyicilerimiz arıyorlar. Heh, ayıptır oldu. Ya koca aslında Lady adam Diana. Bir yandan da kral yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İlknur. İlknur Hanım hoş geldiniz. Hakim misiniz İngiliz monarşisine? İşte. Olduğu kadarıyla. Herkes kadar diyorsun. İşte. Yani gazete, televizyon. Buyurun efendim. Neydi Prenses Diana? Galler Prensesi diye hatırlıyorum. Galler, o zaman eş durumundan eş oldu. Eş durumundan oluyor. Aa. Evet. Bu durumda William neci? Onu biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Kraliçenin gönlünden ne koparsa. Kraliçe İzleyecek misiniz düğünü? Ya beni ilgilendirmiyor çok fazla ama ilginç niye? Tabii. Orjinal. Düğünleri sevmiyor musunuz? İlknur Hanım davet edilmemiş anladığım kadarıyla. Davet edilmedim. Ona bozulmuş biraz zaten. Kırılmış. Yok, düğünleri de nikahları da hiç sevmem. Hmm. Aa, sevmiyorsunuz. Niye ya? Ben çok severim mesela. Şu yani, erkek halimle ben... bile meraklıyım yani. Gelin ne giymiş, damat ne giymiş. Güzel yani işte oynandım. O, tabii kare kare yakalanırsa okey de 4 saat boyunca bizim düğünlerde bulunmak hoş değil. Tek. 4 saat bulunmayın canım İknur Hanım. Yani ağzını öpüşeceklerini biliyor musunuz bilmiyorum da biz bugün öğrendik. İsterseniz şöyle bir hızlıca bakın cuma günü televizyonlar verir. Ya, bir de İngiltere saatiyle 13.25 bizde saat kaça tekabül ediyor? 2 saat var işte. 2 saat düş oradan işte yani 11.25 gibi ağızdan öpüşecekler. yok artık herhalde. Peki yarın da artık pazartesi ayrıntılarını dinleriz. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek peki, üzere. Peki hoşçakalın. Bu arada Kate Middleton anne ve babasıyla İngiltere kraliçesi arasında bir şey mi var bilmiyorum. Daha dün tanışmışlar ilk defa. Ama öyle demişti ya kraliçe, bunu konuşmuştuk burada. Ay evde şimdi şey, bizim evde düğün telaşı var, gelmesinler gibi. Öyle mi? Etmiş. Tabii tabii. Vallahi dün tanışmışlar işte, herhalde telaş biraz şey almış. Telaşı biraz atlatmışlar. Kraliçe Elizabeth'le ve Prens Philip'le tanışmış sevgili Michael ve Carol Middleton. Peki şey yapıyorlar mı şimdi, bir takımın bir taraftan da bunların birbirine görümce yok, ne oluyorlar bunlar? Dünür. Dünür. Dünür. Dünür. Ha. Yo, Roy, tam dünür de Royal değil ya. Dünür. Tabii canım. Dünür, dünür de değil. Şeyle, babaannesiyle dedesiyle tanıştı. Ha evet yani, ama biz olsun. Hiç prensesi baba diye de görmediğimiz için dünür diyoruz ama. Aa doğru söylüyorsun, ama yani bir taraftan hani dünür olur yani. Analığı uzun. Olur. Yani orada hani. Analığım demiş. Kraliçenin önünde bir böyle bir öp. El öpme mel öpme falan oluyor mu kraliçenin? Olmaz öyle, kraliyet. Ha doğru, dünür de olsa önümde eğilip şey yapacaksınız. Vallahi diye. Bilmiyorum, Windsor Kalesi'nde görüşmüşler. Kalenin içinde artık ne tip bir şey olduysa. Şey sıkıntı bu arada. Şey yapmış mıdır kraliçe? Biz genel kale seviyoruz çünkü güvenliği bir kere önemli. Ondan sonra işte böyle bir şeyimiz vardır, mahzen Elizabeth seviyoruz. Philip mi? Ha. Öyle demişlerdi tabii. Canım. Demişlerdi değil çok mi? Çok konuşmuyor ama bildiğim kadarıyla Elizabeth. Philip benimle zaten hiç konuşmadım mesela. Filmden de anladığım kadarıyla çok böyle konuşmuyor. Şey yapmıyor. Sohbet değil, doğru. Çok sıkıntılı olan bir şey William'ın damatlığı. Ne giyecek William? William o kuşaklı muşaklı giyecek. Kuşaklı muşaklı dedim, bildiğin üniformayla işi halletmişler ya. Nasıl? Benim gözümde canlanan kıyafet bu Cinderella'nın prensi gibi bir kıyafet. Böyle maşallah takıyorlar yani ya. Maşallah tabii olmaz. Maşallah olmadı. Takacak değil mi? Maşallah takacak. Kılıç olur mu? Kılıç olur değil mi? Bilmiyorum, İngiliz Hava Kuvvetleri. Kılıç olur. Hava kuvvetlerinde kılıç var mı? Ha, vardır herhalde ya, üniformanın ya, tören sonuçta. O mesleği ama. Doğru doğru, tören olduğu için tören kıyafetinde kılıç olmazsa olmaz. Ben niye damatlığım sırasında kılıç takmadım? Bir kere evleniyorsun şu hayatta. Hakikaten ya. Kaçırdın çirkin işte. Bir siyah takım elbiseyle. Şöyle bir kılıcım olsaydı, bir çizmelerim olsaydı. Ya da en azından bir çakı mesela. Bir cebinde olsaydı. Tutacağım bir çakı. Radyo Tümrüt'ü, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Ve gündeme bakıyoruz hep birlikte, buyursunlar, neler oluyor neler bitiyor dünyamızda. Formula 1 bu sene son kez Türkiye'de. Çok para istemişler Formula 1 için. Su yakmıyor bu araç demişler. %100 zam yapmış, ne kadar dur bakayım. 13 milyon dolarmış, 26 milyon dolara çıkarmış. Yok artık. Vallahi su, yani tamam su yakmıyor da o kadar da değil yani ya. Yavaş biraz yavaş gitsinler. Hepsi aralarında anlaşsınlar. Bu kadar mi? Basmaya ne gerek var? Bizden alıyorlar benzini. Benzini bizden alıyorlar. Çok bizden büyük bir gelir kaybımız var. Yani. Ya, o yüzden. Oradan kaynaklıdır. Doğru yani sonuçta. Ülkenizde benzin pahalı. Doğru yani. Alışkın değiller bir daha abi. E ne olacak o kadar pist? Ne bileyim, ne yapacaklar? Değerlendirilir pist bir şekilde ya. Neyse değerlendiriliyor. Mesela biz, çocuklar şey yapabilirler bana. Orada. Ne yapabilirler? Scooter. Koca formula pistinde. 290 milyon liralık pistte mi? Alışveriş merkezlerinde yapıyorlar. Orası da çok pahalı yapılıyor alışveriş merkezi. Bu şeyli ayakkabılarıyla öyle de yapabilirler. Ha o arkası tekerlekli ayakkabılar. Neydi arkası tekerlekli ayakkabılarla. Koşup topuk üstüne diye bir sürü çocuk mesela şey yapılabilir o 23 altında. Çocuk şenliğinde. Güzel güzel oynarlar. O ayakkabı mecburi mi yoksa ışıklı ayakkabı da olabilir mi? Ya ışıklı ayakkabı da olur yani, rahat nasıl ediyorsa çocuk. Orada pistimiz mi var şimdi bir tane? Bir tane pistimiz var. 290 milyon dolarlık bir pistimiz var. Böyle peki bu F1 ya. Bu F2, F3 falan gibi böyle bir alt şeyleri yok mu daha ucuza? Ya pist zaten boş durmasın. Onlar geliyordur canım. Formula 1 değil de hani daha ikinci böyle ikinci var, el var. Araçlar mesela. Var da onların şeyi uymuyordur abi. Standardı uymuyordur herhalde bu ya şey. Hayır, piste mi uymuyor? Piste uyuyordur da. Kim seyredecek? Formula 1'de bile o kadar şey sağlanamıyor ya. Biraz sen, ucuz olsa Fahir. Birazcık ucuz işte olsa. İşte bu F2 F3 ucuzdur ya. Sahibinden komple şey olsun. Ve yarıştan sonra satılsa mesela aracım 2000 kilometrede olup bütün bakımları yapılmıştır. Sırf tüplü araçların yarıştığı bir şey olsa. Bak Ege'nin ne güzel fikirleri var. Arka arkaya proje üretiyorum. Alın ya. Kafa ucuz. Zehir. Orada hayır. Yarışsınlar işte. Sonra satış olabilir. Orada yani çevresinde ikinci el pazarı kurulabilir. Biz veremiyor muymuşuz ya 26 milyon dolar yoksa yok vermeyiz. Hani şey mi? Prensip olarak mı karşıyız? Yoksa 26 milyon dolar değil mi? Ama bu esnaflık değil bu adamın yaptığı. Evet. Yani bu ayıp, de, ayıp. Öyle şey olmaz, iki katına çıkarılmaz yani. O şeye sinirlendi galiba, bu Formula 1'in patronu vardı ya. Eccleston. Buna bir vurmuşlardı ha, dışarıda. Ona ağzını, ağzını burnunu dağıtmışlardı galiba. Ne alakası var biz şeyden? Biz mi vurduk İstanbul'dan yani? Şey hayret bir şey. O bu kafayla giderse daha çok ağzına burnuna. Biz yanlış bir şey söyledik mi bu konuyla ilgili hiç söylemedik yani. Olsa ben suçu kendimize alacağım ya. Böyle bir seks skandalları falan olmuştu Formula 1 ile ilgili. Ondan da bahsetmedik. Seks skandalının ötesinde faşizme övgüler mi vardı orada? Öyle bir öyle şeyler ben. Ondan da bahsetmedik. Aziz subayı olacağım falan diye bir şey. Onunla evet. da ilgili de konuşmadık. Hani hiçbir şey konuşmadık. Orada bir çünkü sonuçta yatırım var falan filan diye. Bir tatsızlık olmasın diye. Ne ama bir faşist ki... dedik ne bir şey dedik adama. Niye gelmiyor ki? Ne bileyim abi gelmiyormuş. 26 milyon doları kimden istiyor? Biletlere mi yansıyor otomatikman yoksa şey mi? Yok bilete ben karışmam demiş. Siz bana paramı verin demiş. Bileti kaçtan satarsanız satın. Ya Türk Tanıtma Fonu ödüyordu ya 13 milyon doları. Oradan işte 26 milyon dolar istiyorum bu sene demiş. Ha. Onlar da maalesef biraz zor demişler. Hadi bakalım. Orada bence ikinci el pazarı kurulsun. Çok güzel olur. İkinci el otopazarı. Ya piknik tipi bir şey olur mu acaba? Olur. Piknik de olur, çok güzel. Olur. Çünkü gerçi ortada diyorsun. Kenarlarda da böyle çim şey var ya. Çimler asfalt. Göbeğini kaçtan adamın ortasına gidiyor. Asfalt şimdi ağlıyor. Ha öyle bir şey. Asfaltı aldadı diyecekler çünkü asfalt babasını kaybetti. Ha ya üzüldük ya üzüldük. Bu haberle beraber üzüldük. Madem öyle bir üzüntülü haberde hemen şeyden verelim. Ege Dünsün sen çok bahsettiğin için nazarın mı değdi artık neyin değdi bilmiyoruz. Barcelona Real Madrid maçı neydi? El Clasico. El Clasico'da ne olmuştu? Parçalanmıştı. Demek ki bak kupayı... arka arkaya 4-5 kere olunca öğreniliyor bir şey yani. Bu adamın gözü renkli ya onun nazarı çok değiyor işte. Beşiktaş'ın rakibi belli oldu mu? Ege'ciğim onu biraz daha havalı sorsaydın çok daha bir vurucu bir etki yaratacaktın bizde. Yok daha soru olmadı. Soru cümlesinin daha havalı kurmanın yolu. Şöyle soracaktın. Beşiktaş'ın rakibi belli oldu mu beyler falan gibi sormuş olsaydım. Beyleri unuttum işte. Beyleri demeyi unuttum ben orada. Olmuş olması lazım ya. Gençler Birliği. Bugün belli oluyor galiba. Gençler Birliği ve Belediye Spor'un maçı vardı. Var mıydı? Vardı tabii ya olması lazım. Belediye kazandı. Bak hemen telefonlar gelmeye başladı. Formula ile ilgili mi? Bilmiyorum artık. Günaydın efendim. Anladığım kadarıyla belediye kazanmış. Çünkü bir sinyal sesi gelirse belediye kazandı. Çaldırıp kapatırlarsa Gençler Birliği kazandı. Evet, İstanbul Büyükşehir Belediye kazanmış, doğru. Evet. İşte o zaman belediye sporla oynayacak. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ozan ben. Ha Ozan Bey hoş geldiniz. Bakamadım ben Twitter'a. Siz yazmışsınızdır büyük ihtimalle rakibimiz belli oldu diye. Yok yazmadım. Hani şey bir noktadan sonra iş çığırından çıkınca yazmadım artık. Niye çığırından çıktı? Ne oldu? 26 dakikada 3-0 oldu maç. O yüzden hani gel bir konuda yorum yapmayayım dedim. Zaten izlemeyi bırakınca şeyde goller de bitmiş. Öyle de bitmiş evet, maç 3-0. Öyle bitmiş evet. Ya şimdi tamam final o nasıl olsa belli de finalin adı Beşiktaş İstanbul Büyükşehir Belediye olmuş da. Bu formula evet. Şey hakkında ne düşünüyorsun Ozan? Ya formula hani bence bir şekilde o şey yapacak. Hani Türkiye'de kalacak. Çünkü şu anda bizim pistin işletmesiyle Formula 1'in işletmesi aynı adamda yani. Bizim pistin işletmesi de Burnley Eccleston'da. Ha öyle mi? Onda, evet. O zaman pistin derdine biz düşmeyelim. O düşsün yani, değil mi? O düşsün de yani düşmüyordu o da az. O da çok düşmüyor. Çok pist var çünkü. Hangi birinin derdine düşsün adam? Yani şey, çok pist yapıldı. Yani şey, Ruslar, Araplar çok yapmaya başladı. Onlar çok istemeye başladı. Onlar isteyince maddi olarak haliyle onlarla rekabet etmek biraz zor. Ne kadara kiralanmış peki işletmesi senin olsun diye onu biliyor musun? Onu hatırlamıyorum. O 2-3 yıl önce kiralanmıştı hatırlamıyorum şimdi. Yani onu acaba aman boşver ne uğraşacağım diyecek bir meblağ mı diye şey yaptım. Ya hani şey İstanbul'a kar etmediğini biliyorum ama. Gelir diyorsunuz. En azından bir kapalı çarşıya gelecek zaten adam. İllaki geldiğinde de yapacak tabii, yani. Her gelişinde mutlaka bir gidiyordur o. Ya iyi tamam ya o zaman içimiz rahatladı. Evet. Ya Ozan içimize soğuk sular serptin. Sağ ol çok teşekkür ederiz. Ama yani şey de boşta kalmaz. Yani şimdi Formula 1 var diye şeyi MotoGP falan almıyorlar İstanbul'a. Formula 1 giderse onlar gelecek. MotoGP diyorsun yani. Evet. MotoGP diyorsun. Peki. İyi MotoGP diyorsan MotoGP demek ki MotoGP. GP dedi Grand Prix benim anladığım kadarıyla. Anladığım kadarıyla ben de o tip bir şey. Motorların şeysi. Ha yani tamam. Motor yarışı. Motor yarışı. İyi güzel güzel. Peki bir şey soracağım Ozan. Şey Beşiktaş'ımızın maçı ne zaman? 11 Mayıs. 11 Mayıs'ta kupayı herhalde kaldıracak. Kayseri'de mi? Ne alakası var Kayseri'de? tarafsız sahada final, tek maç Kayseri'de. Kayseri'de. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek ben üzere. Teşekkür ederiz o zaman. Gidiyor muyuz maça bu arada? Ya öyle bir plan var ama bakalım, daha netleşmedi. Ben haber vereceğim sana. Tamam. Bak ayarlı, ben çünkü koşturmam var bu aralar. Tamam. Çok uğraşamam. Tamam, oldu. Görüşmek üzere. Güle güle. Nerede güzel yemek var? Bütün tarafsız sahada olacak maçları oraya koyuyorlar ya. Hakikaten. Neyse, şu Kral Kupası'nda Kral Kupası'nı Real Madrid aldı. Devasa coşkuyla kutlandı. 17-18 evet. senedir hasret kalmış Real Madrid'si. 18 yıl süren bu çile, öyle bağırıyordu. Bitti örtülü sene diye. Evet, güzel törenler şey yapılıyordu. Otobüslerin üstünde gene futbolcular kupa elden ele dolaşırken sen Ramos'un elinden kupa düş. Otobüsün önünde, en önde gidiyor bir de. Birine gelmiş mi? Yo, otobüsün altında kaldı kupa. Otobüsün altında kaldı. Bir de üstünden geçti. Yani tam üstünden geçmedi, böyle altına girdi kupa. Kupa altına girdi. Koskoca Kral Kupası. Siz elden düşürmedi yani. Otobüsün altına mı attı? Ya düştü. Ay, düşürdü, otobüs hareketle gidiyor. Şoför zaten de yavaş. Görmedi. Nereden bilsin adam yukarıdan kupa geleceğini? Otobüs böyle, koca otobüs böyle ooo diye böyle bir şey oldu. Altından. Gitti Kral Kupası gitti. Seneye daha bir asılırlar. Neye? Kupaya. Yani şey, aldıktan sonra daha iyi bir asılırlar. Ya gerçi ben çok takdir ettim adamları. O kupadan ikişer ikişer yapılıyormuş. Birinin başına bir şey gelirse diye. Aa, ciddi mi? Hemen yedek kupayı devreye soktular. Öbürü de tamire gitti. Ya kupaya bir şey olmaz canım. Ne olacak? Kupa zaten demirden bir şey değil mi? Nasıl demirden? Demir, altındır belki. Herhalde bir altın maltın. Kaplamadır ya gene. Ya Kral Kupası ya. Sen kral nasıl, hani İspanya'da maddi durum pek iyi değil, onu biliyoruz. Ekonomik durumda bir sıkıntı var ama o kadar da değildir canım. Koskoca kral yaptırmıştır, kıymıştır paraya. Kaplattıysa kaplatmıştır artık, bilmiyorum ama. 10 farklı parçaya bölünmüş ya kupa. 10 farklı parça mı? Parça pinçik olmuş hakikaten. 15 kilogrammış bu arada ağırlığı. Çıkarmışsa 2 kilosunu çıkarabilmişler ancak. Kupanın. Sonra kutlamalar sırasında bir daha ortaya çıkmadı diyor. Burada kuyumcuya vermişler 10 arması için. Yazık, günah demek ki böyle. Ya onun onarmada bir şey olmaz ya, tın tın tın tın tın diye bir kere ilk önce bükülme varsa onu toparlayacak, sonra o kaynak yapacak, bir daha üstüne şey cilasını atacak. Kaynak en diyorsun. Güzel kupa. İki tane kupa oldu şimdi, onlar söylemesinler şeyden, tamirciden alacaklarını. İki tane kupa koysunlar şey kulübün binasına. Çok güzel ya, bakır sanatçımız Ege Kayacan burada tın tın tın vurdu üstünden, güzel cilasını da çekti. İspanya'da vardır öyle bakırcılar çarşısı, kupacılar çarşısı yok mu? Var. Tın tın tın var, tın, var. Tın tın sabahtan akşama kadar. Madrid'de var, Arasta çarşısı diye. Orada yaptırsınlar. Madrid'de var, Barcelona'da Aynalı Çarşı diye bir yer var. Orada kimse tarzı. De kaptana kızmasın yani, önemli olan kupayı almak, elinde tutmak. Ben de tutarım yani. Yani. Hiç şu güne kadar futbol topuna dokunmuştum. Nazarla açıklıyorlar bunu, çok göz var o kupanın üstünde, çok fena. Böyle içinden şampanyalar falan böyle içmişler mi? Esas o saygısızlık gibi geliyor bana. Ne içilsin mesela? Ya kupa, sen al gene güzel kadehinden. Bir elinde kupayı kaldırıp öbür elinde kadehini kaldır. Arkadaşım, kupanın içine bir şey döküp lak lak lak içme. Kupa zaten bütün takım aynı ağızla içiyor. Aynı ağızdan içiyorlar ama olsun canım, onlar mikrof için. Mikrof olur, şey olur, pislik olur. Sonra Ramos açıklama yapmış. Elimden özür dilerim, elimden kaydı. Kupa taraftarların arasına atladı. diye. Ne yapsın adam, mahcup oldu. Ya böyle şakalar yapılıyorsa o zaman ben de şu pist konusunda bir şaka yapmamıştım. Onu yapabilir miyim? Yap. Ya kedi nereye gelemez? Nereye gelemez? Nereye köpeğin gelemez? Yanına mı? Hayır. Allah nereye gelemez? Kasap mı? Formula 1 pistinden düşün. Kedi nereye gelemez? Kedi nereye gelemez? Şey mi? Grand Prix mi? Ekrekston mu? Piste. Pist. Çok iyi bu ya. Bu çok iyi evet, ya. Evet sevgili dinleyiciler, bu yaptığımız espriler yapabileceklerimizin yanında buzdağının görünen yüzü gibi düşünün. İlerleyen dakikalarda çok güleceğimizin garantisini veriyorum size. The Sweet Escape Radio Today. Radyo Tülesi'niz, Gordeon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar. Bir muhabirin başına gelebilecek kötü şeylerden biri gelmiş Kanada'daki Charlie Sheen'le röportaj yapmak için. Charlie Sheen'le röportaj yapan muhabirin başına gelebilecek kötü bir şey biliyorum ben. Geçmiş olsun diyelim artık. Herkesin önünde olduğu için Charlie Sheen şey yapmamış. Nasıl hiç fark canım? Etmez. Herkesin önünde olunca daha bir coşuyordur benim bildiğim Charlie Sheen. Hey yavrum be, seyircim de hazır. Safya. İnternete düşmesine gerek kalmadı diye. Safya Kambalya 23. Önceki gün şov için. Charlie Sheen şovu devam ediyor mu ya? Bir rezalet çıkmıştı, bir şey olmuştu falan. Ediyordur canım, ne yapsın adam. Onun için bir röportaj yapayım demiş. Gelmiş ne kadar anlayışlısın Ege'cim valla. Ya ediyordur ya. Yazık. Evet. No, tam Charlie Sheen'le konuşurken sümüğü bakmış. Böyle bir de kadının hakikaten uğursuz mudur nedir ya, adam ya? Kalkmış mı Charlie Sheen havada? Tam böyle bir de tam o anın şeyi var. Yani tam, sarkarken mi? Tam sarkarken mikrofona doğru bayağı bir yaklaşmış. Sonra yani bu noktadan geri dönüş yoktur diye tahmin ediyorum ben. Hani hareket yok, başarısız olmuştur ya da bir kısmı bir kopma yaşanmıştır orada. O noktasını kaçırdı o zaman. Ama tabii tabii. İnceldiği yerden kopsun noktayım ne olacak yani? Yayını terk etmiş sonra kadın. Ağlayarak tabii, bıraktıktan sonra oraya şimdi. Ay yazık ya. Heyecandan tabii insana heyecanda neler neler oluyor. Soğuk mu acaba Kanada, ondan mı ki? Kanada o yıkılıyordur bu mevsimde. Biz burada bu kadar üşüyorsak, ben bu arada bir hava durumuna bakayım dedim. Pazartesi günü kaç derece olacak? 20. 5 derece. Şaka yapıyorsun. Hmm. Nasıl ya? Yani 13 dereceymiş en yüksek hava sıcaklığı. Cuma günü nasıl olacak? Cuma düğün var. Bugün mesela 15 derece görünüyor. Bu kadar üşüyorsak pazartesi biraz daha fazla üşüyeceğiz. Aman iyi canım, kış kışlığını yaz yazlığını yapacak yani sonuçta. Yazdayız işte, daha ne yaz yazlığını yapamıyor ki ya. Nisan ayı bitti. Vallahi yani. 25 Nisan oluyor pazartesi günü falan. Annemin öngörüleri de çok şeyde kaldı ama o zaten bir muhalefe şerhi koymuştu. Küresel ısınma falan filan diye öyle şeyler olmuştu. Ben de sizi dünya çalkalanıyor diye çok önemli bir haber var. Biliyorsunuz Avatar 3 boyutlu film olarak dünyayı evet, sarsmıştı. Onu sollayan bir film var. 3 boyutlu ilk şey filmi ne derler ona? Ne filmi? Karate. Karate değil canım. Şey mi? Korku mu? Savaş mı? Yok savaş değil ya. Çekildi ya geçenlerde. Hong Kong'da çekildi hem de. Şey romantik komedi mi? Ha, romantik komedi mi? Romantik komedinin biraz daha değişik olanı. Hong Kong'da romantik komedi. Ninja'dır o ya. Korku mu? Korku mu Fahir? Değil ha, ya. Japon sineması değil. Bir de. Moshi Moshi. O ha mu? Ha, korku diyor. Yani ürkütüyor tabii. Çok izleyicilerin girenlerin hepsi dudaklarında uçukla çıkıyorlar çünkü. Erotik komedi diyebilir miyiz? Erotik mi? Erotik. Ama daha bayağı bir erotik yani. Böyle bayağı bayağı bir erotik. Aslında söyleyeyim ya, ben ne diye şey çekiniyorsam sanki bilimsel mi? Porno film. İlk 3 boyutlu porno film geçen hafta Hong Kong'da vizyona girmişti. 3 boyutlu filmlere ben meraklıyım da gitmeyeceğim bir film varsa o da 3 boyutlu pornodur yani. Niye gitmiyorsun canım? Zın diye bir dönecek yani. Gözlüğümü atacaksın, kendini bir tarafa atacaksın. Porno korkusu. Evet hakikaten. Adamın porno korkusu. Porno korkusu zın zın zın diye böyle yani, çünkü mesela kolunu kaldıracağız tam senin burnunun ucuna kadar geliyor ya kolu filmde. Zaten sektörün en büyük amacı da o yani, insanları porno sektöründen burun buruna getirmek mi? Soğutmak mıymış? Yani soğutmak da değil, korkutarak yani, resmen insanları bir korku imparatorluğu kurarak bir porno imparatorluğunu korku imparatorluğuna döndürüyorlar yani, bu çok korkunç bir şey. Korkutarak. Hakikaten Avatar'ı 2'ye 3'ye katlamış. O Avatar'daki adamlar da bayağı uzundu yani, düşün. Orada yani 2-3 metre vardı. Demek ki 2'ye 3'e katlıyorsa oho. Ben Avatar'daki ufak sevişme sahnesinde bile ürkmüştüm. Var mıydı Avatar'da öyle bir şey ya? Öyle bir şey vardı ya, ağacın vardı altında. Ha, ağacın coşuyorlardı altında bunlar. Bir, evet, bir yakınlaşma oluyordu. Ben orada da bir ara böyle oluyordu. Bir şey görünecek falan vın diye gözümün önünden geçecek diye korkmuştum. Vallahi durumlar böyle. Kuyruk da ama o ya. Kuyruk muydu o? Kuyruktu, emin misin? Kuyruk, tabii tabii kuyruktu. Bu gelecek mi bize? Bize derken Türkiye'ye gelecek. Ha, Türkiye'ye gelecek mi? Gelir de artı 65 falan verilebilir. Artı 65 eksi 66. O tip bir şey olur. Artı 65 anca zaten şey, gönül rahatlığıyla girer. Tabii. 65 benim herhangi bir şeyim olmaz. Şeyden korkum yok diye. Yani öyle bir, yoksa öyle 15-16'lar falan korkarlar. Bir abiye bak, bir bana bak derler. Vallahi. 65 rahat girer. Tabii. Ki 65 girerse millet filmi bırakır onu seyreder. Vay anam vay diye. Valla keyifle izleyebileceğiniz, neşvenize neşve katabileceğiniz hoş bir film olduğu söyleniyor. Sadece tabii ki şey değil, bir konusu da var, bir şey var. Yani konulu diyorsun. Tabii ki canım yani. Yani dolayısıyla kimisi başka şeyden, kimisi herkes kendinden belki bir şeyler bulacak, bilmiyorum. Hınzır Vankiyon'un macera abi. Koca o zaman öldü mü, kazada mı öldü diyormuş. O zaman biraz da et diyoruz. Evet buyurun, et fiyatlarıyla devam edelim. Biraz da et haberi vereyim. Türk tüccarlar Yunanistan'ı birazcık heyecanlandırmışlar. Yunanlı hayvan besleyicilerinden son 3 ayda kilosu 3.70 Euro'dan yaklaşık 100 bin adet kuzu satın alınca Yunanistan'da piyasalar alt üst olmuş. Bir daha söyleyeyim mi? Son 3 ayda ben 100 bin adet kuzu. Besicilerden mi almışlar? Tabii canım, Yunanistan'dan işte almışlar. Markette Kuzu kalmamış. Kuzu etinin kilo fiyatı 12 euroya kadar çıkmış. Pazar günü de Paskalya yemeği var. Ne yiyeceğiz biz demişler ne ya. Paskalya'da ne yiyeceğimizi şaşırtıyormuş. Hakikaten. Türkler kuzularımızı kebap yapıp yiyecek. Eyvah diye espriler gırla gidiyormuş Yunanistan'da. Yani? Siz ne yapıyorsunuz? Biz kuşbaşı yemeğe koyuyoruz. Kuzularımızı kesip yiyecekler. Yani ne, sevmeye mi aldık? Niye bir bu? Tane alırdık o zaman herkes severdi. Niye bu kadar çok alınmış ya son 3 ayda? Yiyoruz Oktay, yiyoruz. Yenenle yanana ne dayanır ya? İyi yiyoruz ya. Bu ara iştahımız yerinde demek ki ülke olarak ya. Kurban için falan yoksa desek, ne kurbanı? Gerçi şimdiden var. Mi alıyorlar? Kuzu topluyormuş doğru. Resmen ya. Kuzular doğru. 2000 kuzu Türkiye'ye götürülmek üzere. Temmuz'a kadar koyun olur onlar. Kuzu dediği koyun mu acaba yoksa kuzu kuzudan ya. Mı alınır? Temmuz'a kadar ancak kıvamına gelir işte. Tabii, onlar. Kurbanlık hayvan oluyoruz. Yavru koyun. 3500 kuzu. Artık ama sen. Evet ben yani, de yani elimi şeye korka yani, karıştırmıştım ama yavru koyun dedikten sonra da artık. Al al vur vur. Atlar da iyi dinlenince bayağı bir güç kuvvet yerinde oluyor. İyi geldi ha özlemişiz. Türkler Yunan kuzusu biz de Bulgar kuzusu yiyoruz şeklinde Yunan medyası isyan etmiş. Siz Bulgar kuzusu yerken iyiydi değil mi? Oktay yapmayacak mısın? Bulgar ben... kuzusu bunlar demiş. Allah. Ah üst üste. Gene tabii yani şimdi cezayı Oktay alıyor gibi ama o toz falan olduğu gibi kalkıyor. Ben buradan radyodan eve gidiyorum Bürge eve almıyor. Ya. Ne bu üstün başın falan diyor. Toz hayır, içinde sanki sen, cebelleşmişim şey yemin gibi. Ediyorum benim ciğerlerimde de şey çıktı Oktay ya. Sen şey yaptın cesaret verdin bir de kenarda duruyorsun tam atlar geçerken. Ne yapayım abi önüne mi çıkayım? Evet. Evet yoğun bir gündemi geride bırakmanın tatlı huzurunu yaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Hemen müjdemizi verelim önümüzdeki saatte Küçük Mübaşir yepyeni bir macerayla uzun bir aradan sonra yeniden küçük kardeşlerimizle buluşacak. Onun hazırlıkları devam ederken biz... Hertz dinliyoruz. Radyo Tülesi'niz modern sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakileri bir kez daha günaydın. 9.15 oldu saatimiz Cuma sabahında. Küçük kardeşlerimiz kahvaltılarını bitirsinler. Güzel güzel yemsinler. Kızarmış ekmeklerini, yumurtalarını, sütlerini içsinler. Gerçi süt olduğu gibi yumurtadaki besleyici şeyleri bağlıyormuş onu da. Şey yapalım yumurtayla süt aynı anda. Aynı potada erimesin diyorlar. Ha. Ama küçük kardeşlerimiz olduğundan bunlar ne yeseler faydalı onlara diyelim. Ve birazdan Küçük Mübaşir'in yeni macerasında buluşacaklarını evet. Müjdeleyelim. Hayatla ilgili önemli dersler alacaklar her zaman olduğu gibi. Uzun bir ara vermiştik Küçük Mübaşir. Evet. Oluyor öyle öyle. Sezonda oluyor bazen öyle. Evet. Sezon içinde oluyor anlamıyoruz onları. Biz galiba de... Küçük Mübaşir'i canlandıran aktör rahatsızlanmış. Ergenliğe geçmiş sesi değişmiş falan evet. Öyle bir şeyler var. Ona çünkü evet. Devamlı hormon veriyorlarmış. Yani hormon mudur nedir artık hiç gelişmesin diye. Evet ona bir baskılama yapıyorlarmış. Yazık. Normalde 20 yaşında çünkü. Webster'dan daha küçük görünüyor küçük, yani evet. Öyle bir... Bayağı genç durum var ya. Küçük Mübaşir'in. Sevgili dinleyiciler Küçük Mübaşir her zamanki gibi zor durumlara düşecek bu macerasında da ve bu hafta Küçük Mübaşir zor durumdan yine siz kurtaracaksınız. Ne diyerek? Küçük Mübaşir kırmızı feneri kapağı tut. Kapağı tutacaksınız. Hepimiz söyledi ki yani daha önceden yazılı yani bütün bunlar. Ne zaman arayacaksınız bizi Küçük Mübaşir? Telefonuyla yılan oynamaya başladığı evet. Anda hatlarımız açılacak ve şanslı bir dinleyicimiz daha doğrusu bizim için şanslı bir an o çünkü dinleyicimiz bize ulaşacak Küçük Mübaşir kurtaracak ona da aynı zamanda Gordion Alışveriş Merkezi'nden neşve paketi verelim bu evet, hafta. Evet. Tamam ama yani, çat diye kapatacak nasıl olacak sonra tekrar araması lazım. Tekrar araması lazım evet. Ben oydum diyecek ben o kişiydim Küçük Mübaşir'i ben kurtardım diyecek. Sadece Küçük Mübaşir değil tüm dinleyicilerimizi aslında yanlış bir mesajdan kurtarmış olacak. Çünkü biliyorsunuz Küçük Mübaşir'de bir yapboz bozulup tekrar yapılıyor. Tekrar yapılıyor. Bir de Amerika'da şöyle bir şey olmuş. Onu duydunuz mu bilmiyorum. Duyduk da neydi o? Tam zamanında müdahale edilmemiş kırmızı feneri kapağı tut diye. Ha? Ölmek zorunda kalmış Küçük Mübaşir. Yani böyle tam telefon zamanında gelmeyince bu tip tehlikeler de oluyor akışta. Evet. Benim bildiğim kadarıyla son şeyde özel bölümde Küçük Mübaşir'i arayan kişi Robert Redford'muş. Hadi ya. Telefon olarak Robert yani her sene bir şey yapıyorlar ya bir ünlü arıyor muhakkak. Bu sene Robert Redford aramış Küçük Mübaşir kırmızı ve hep Oprah'ta falan çıktı ya. Ben seyredemedim ya. Bekledim de uyuyakalmışım yani. Oprah'ı seyredemedim. Bir de Mehmet Özde çıkacaktı biliyorsunuz. Küçük mübaşir. Oo, ciddi söylüyorum ya. Robert Redford'u kaçırdın yani uyuduğun için. Ya Robert Redford. Hayır ya onu nasıl kaçırdın. Reklamdan hemen sonra giriyoruz sevgili dinleyiciler. Kritik cümleyi unutmayın. Küçük mübaşir kırmızı feneri kapağı tut. Radyo Tülesi'niz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda küçük mübaşir zamanı sevgili dinleyiciler. Bir kez daha hatırlatalım, küçük mübaşir bu hafta zor duruma düştüğünde onun imdadına yetişmek için söylemeniz gereken şey küçük mübaşir kırmızı feneri kapağı tut diyeceksiniz ve küçük mübaşiri ondan sonra olayların kontrolünü ele alırken dinleme şansına sahip olacaksınız. Herkes hazırsa isterseniz başlıyoruz diyelim. Bir saniye, buradan şöyle mi yapıyorduk, nasıl yapıyorduk? Heh. Evet, o halde son 2, 3, 4. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim kim kim kim kim kim kim kim kim? Tabii ki küçük mübaşir şir şir şir şirinlik muskası. Küçük mübaşir şir şir şir şirketin maskotu. Küçük mübaşir şir şir şir şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Herkes susun. Herkes susun. Taraflar aralarında anlaşamadığı için Hakim Huxtable bir saniye. Hakim Huxtable 5 dakika ara verebilir misiniz? 5 dakika ara mı? Nereden çıktı küçük mübaşir? Çok kötüyüm şu anda. Şu anda çok kötüyüm. Yavrum neyin var? Biliyorsun karnım ağrıyor işte. Bir 5 dakika hemen işim görürüm. İyi geç geçeceksen. Herkes konuşmaya devam edebilir. Çok fena bıraktım. Herkes sussun. Herkes sussun. Hakim Huxtable kararı açıklayacak. Evet, kısa kes küçük mübaşir. Evet. Kararı açıklıyorum. Kararı açıklıyorum. Bir saniye. Ne oldu? Mikrofonda bir arıza var. Ne oldu? Mikrofonda bir arıza vardı. Onu düzelttim hemen. Evet, kararı açıklayacağım. Hakim Huxtable hadi çabuk. Küçük mübaşir sen biraz idare et. Herkes susarsa lütfen. Ben şişanlar var. Artık karar açık. Nasıl mı? Ben şu arka tarafa giriyorum hemen. Arka tarafta ne var abi? Kararı açıklıyorum. Hakim Aksu oraya yapmasaydın ya. Yapacak bir şey yok. Gazete kağıdı üstüne biraz da talaş serpin. Taraflar anlaşamadığından dolayı resmi evrakta tahrifat, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından davalı davacı müşteki alayının idamına karar veriyorum. İyi hep. Tamam hadi hadi dağılın dağılın. Ne hukuktan bir tad aldım ne idamdan bir tad aldım, mahvoldum ya Hakim Aksu amca. Vallahi 35 yıllık hakimim, hayatımda ilk kez bu kadar rezil bir karar veriyorum yani. Kim yazdı ya? Aç ben kalkamıyorum. Ben de kalkamıyorum. Hoppa çocuklar ne oldu, neyiniz var ya? Otur Brubaker otur, biraz uzak otur ama. Ne oldu neyiniz, ne oldu, sapsarı olmuşsunuz, ne oldu ya size? Cırcır oldum cırcır. Alttan üstten alttan üstten gidiyor valla. Çocuğa söyleyeceğim de küçük bir başı sen git de şu büyük bezlerden al. Şey bezleri var ya. Ya Allah bırak yerim. Ne bizi mebezi gördü. Hakim Aksu amca patatesleri yememize rağmen içim dışım patates oldu. Ben ki alışkın değilim. Gazeteden sonra patates ağır geldi bana. Haşlanmış patates yediniz mi? Yedik yedik. Kola? Kola içtiniz mi? Kola için kola iyi gelir. Gazı kaçmış soda içtik. Geçmedi mi? Geçmedi o da. Şeftali ben yediniz mi? Şeftali mevsimi zaten. Mevsimi değil daha nereden buluyorsun? Kaç para çıkıyorsun biliyor musun? 30 dolar. O zaman size en iğrenç formülü ama kesin formülü söylüyorum. Ne? Türk kahvesi. Evet. Yani pişmemiş Türk kahve üzerine de limon. Yok o da fayda etmedi. Sağlam adamı hasta, hasta adamı sağlam eder. Dişlerime bak. Görüyor musun? Her tarafım kahveden böyle oldu. Yok biz böyle öleceğiz, eriyerek gideceğiz. Ne yapıyorsunuz? Ne yiyip ne içiyorsunuz siz ya? Ne bileyim ben gazete yiyorum, değişik bir şey yemedim ki hiç. sabahleyin iki bardak suya müsli yaptım, onu yedim ya. Başka bir şey yediğim yok. Ay. Su mu? Ha, su. Ne suyu kullanıyorsunuz siz kuzum? Çeşmeden. Nereden kullanacağız? Çeşme suyu mu? Evet. Halis mulis Michigan suyu kullanıyoruz. İşte sudan ya, sudan. Sudan. Ne çeşme suyu mu kullanılır ya? Yeşmiş 19. Yeşmiş 19'dan vazgeçmeyin. Yeşmiş 19 ne ya? Yeşil Michigan. Damacanaları poşetli. İyi su mu yani? İyi su. İyi su mu? Ama ben daha önce hiç iyi su içmedim ki. Brubaker, biz yani bilmiyorum ki durumumuz var mı? Hakim haksı bulamıyor çünkü bu paralı yok, biliyorsun. Yok valla artık yapacak bir şey yok. Yavrucuğum sağlık, bu sağlık. Ne para? Ben dur, ben cüzdanımda bunun şeyi olacak, numarası olacak. Bırak onu. Ha, ben de para vereceksin zannettim Brubaker. Koy elini cebine. Burada hakim haksı bul varken haddine mi? Evet, ne diyorsun ya bu adam? Vereceğiz al, parasını alacağız. Koy cebine onu ya. Al, al şu numaradan arayın, isteyin bir tane, cimrilik yapmayın ya. Siz bu yüzden işte iyi su kullanın oğlum, iyi su. Hakim haksın oğlum, o zaman ben arıyorum. Ara ara ara. Ara söyle, ne varsa var, getirsinler. Tamam, bir tane söyleyeceğim. Bir zaman can ayla. Tabii tabii, bir tane canım, bir tane. Alo. Çalıyor. Ha. Hacı Maksim amca. Ha. Çalıyor şu anda. İyi tamam. Yeşmiş 19. Yeşmiş 19 mu? Buyurun efendim, yeşmiş 19. Su alabilir miyiz? Damacanalarımız poşetlidir. Yalnız iyi su lütfen. İyi su, bizdeki suların hepsi iyidir beyefendi. Tamam hanımefendi. Biz damacana istiyoruz. Daha önce almış mıydınız? Yok, biz cırcırız. O zaman bir adres alabilir miyim acaba arkadaşlarımı size yönlendirmek için? Tabii. Michigan Merkez. Evet. Hakim Evleri. 13-8. Teşekkür ederim. Telefon numaranız zaten görünüyor. Bundan sonra... Nasıl görünüyor? Bir dakika. ...kaldırıp kapatmanız veya açınca 13-8 demeniz yeterlidir. Hacı Baksın amca, telefonlarımızı görüyorlarmış. Görsünler beyefendi, ya bırak. Ne kadar acaba? Şimdi... orası önemli değil. Ama pompa alacak mısınız? Pompaya ihtiyacımız var, evet. İki damacana alırsanız pompa bedava. Pompa bedava mı? Pompa bir dakika. Ver bakayım şu telefonu. Al, ben konuşuyorum. Alo. Alo. Efendim buyurun. İyi günler. Ben Hakim Huxtable. Adresinizi aldım Huxtable Bey. Evet, çocuk söyledi. Pompa der, pompa bedava dediniz. Evet. Hakim Aksın Hacı. Ne var oğlum? Ben kiminle görüşüyorum hanımefendi? Benim ismim Crystal ama siz bana Silvia deyin. Hakim Aksın amca. Silvia hanım. Ne kadardır? $4 artı $10 depozito ile beraber damacanayı alabilirsiniz. Hakim Aksın amca, iki damacana alsak ya. Bir senin damacan olur, bir benim damacanam olur. Herkes işini bilsin. Tabii çocuk da bizim şey yapıyor. Silvia hanım. Buyurun efendim. İki damacana olursa pompa bedava mı demiştiniz? İki damacana olursa pompa bedava. He, pompa diyorsunuz, bedava diyorsunuz. Bayağı da karlı. İki damacana su, pompa da bedava. Gerçekten iki damacana alacak mısınız? Evet, kararınızı alın efendim. Biz iki damacana alalım canım. Madem pompa da bedavaymış. Ne kadar hoş gülüyorsunuz Silvia Hanım. Yönlendirin. Arkadaşımın şimdiden kusuruna bakmayın. İyi günler. Hakim Aksıbıl amca. Bugün beni ne kadar mutlu ettiğini sana anlatamam. İlk kez hayatta, ilk kez benim de şahsi damacanam olacak. İçtiğimi oradan hesaplayacağım. Sabah 2 bardak, öğlen 4 bardak içmeyi düşünüyorum. Ne dersin? Affedersin, suyunu çıkarma da küçük mübaşir. Neyse. Ah, ne kadar çabuk geldi. Yeşmiş 19'da iyiymiş doğrusu. İyi günler. İyi günler. Yeşmiş 19. Hacı Aksın amca, Arap bir adam geldi. Buyurun. İyi günler, su gel, su getirdim. Bir saniye, hemen parasını getiriyorum. Ha, pompa istemiş miydiniz? Pompamız bedava zaten, ona ekstra bir ücret ödemeyeceğimizi düşünüyorum. İki damacana almak zorundasınız o zaman. İki damacana istedik zaten. Lütfen size yönlendiren Kristal Hanım'ın bakar mısınız ne demiş orada? İki damacana demiş, pompa bedava demiş. Buyurun, 8 dolar. Pompa, teşekkürler. Ceviz var, ceviz ister misiniz ayrıca? Hakim Aksu amca, ceviz ister miyiz? Yok, ceviz meviz karıştırma ya. Kaliforniya cevizi. Ay. Kaliforniya ceviziymiş. Yine 1 kilo. Kaliforniya cevizi ise. Ver bakalım bir yarım. Ne kadardan veriyorsun? 1 kilosu 4 dolar. Ver yarım kilo ver. 2 dolar yani. Veremiyoruz. 1 kilo veriyoruz. Al 1 kilo. İyi ver. Ver. Allah. Ver. Hakim Aksu amca. Poşeti bozdursaydık. Oradan 4 kilo poşeti gelsinden alsaydık. Niye 4 kilo alıyoruz ki? Ya bağırsaklarım çok kötü zaten, küçük bir baş. Tartışmayalım, tamam. Ver ya. Tamam ver. Al bakalım. Hakim Aksın amca, birer su daha içer miyiz? Ya vallahi ben ağzıma kadar doldum ama bana bir bardak daha koy bakalım ya, bugün böyle. Dolaptan mı? Dolaptan mı koyayım, pompadan mı? Pompadan ben koyarım, sen dolaptan koy. Yalnız bir tanesi bitti, öbürü bizi yarına çıkarmazsa aramak lazım. Oha, ilk günden mi bitirdin bir tane daha? Çok içtik ya, bir de makarnaya da bundan kullandık ya. Ulan oğlum, bunu ilaç niyetine, şifa niyetine alıyoruz ya. Ya bir ara da su söyle, tamam ikinci. Makarna yap, iyi su. Yok, çay yapacağım, iyi su. Yok, aynı şey yapacağım, iyi su. Bu Allah senin belanı vermesin Emir. Ama işte bu tam cırcırdan kurtulma sürecinde iyi su kullanayım dedim. Yavrum ben de cırcırım. İdareli kullanacağız bundan sonra. Öyle. Bir damacana bitti. Neyse, öbürü de yarısı kalmış ya. O çıkarmaz bizi. Şimdiden işte. Saat 8'den sonra servis yok. Ver şu, getir şu benim telefonu. Ben bu... Şu geçmişi de... 1 numaraya kaydediyorum ben. Basalım bir. Bastık. Allah Allah, hatlarda bozukluk var herhalde, bu geçmişe de. Aksın amca, ne oldu? Susuz mu kaldık yoksa bu hayatta? Vallahi onu da anlamadım ki. Basıyorum, kaçtı lan bunun numarası? Çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. 5-5-5. Tamam. 0. Çalıyor. Tam numarada çevirmeden çalmaya başladım. Kristal Hanım. Efendim, buyurun. İyi günler. Huxtable Bey, merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim. Gerçekten bu kadar müşterimiz var. Bir tek siz çaldırıp kapatmıyorsunuz. Normalde sistemimiz çaldırıp kapatsanız hemen görür. 3.18'de bir su gider. Ama bir tek siz. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Biz hiçbir masraftan kaçınmayız Kristal Hanım. Sizin gibi bir hanımefendiye üzmek istemeyiz. Suyunuz valla bir yandan hararetimizi kesti, bir yandan hararetimizi arttırdı. Ne oldu, hayırdır? Valla içimiz yanıyor, ne diyelim, pompayı da aldık bedavadan. Güzel çalışıyor mu pompa? Valla sağa sola biraz akıtıyor ama. Ucunda kapak var, onu pıtlayıp geçer. Ne yapayım dediniz? Pıtlayıp. Bir daha der misiniz pıtlayın diye? Ucundaki kapağı pıtlayın. Hakim Aksın amca, saat 8'i geçmek üzere. Siparişi vereceksen ver. Kristal Hanım. Efendim benim, buyurun. Saat kaça kadar su siparişi alabiliyorsunuz? Sadece sipariş mi alabiliyorsunuz? 8, 8.30, 9, 9.30. İşe göre diyorsunuz 10, yani. 11, 12. Durun, ne yapmayın. 13, bu böyle gider. 30-40'lara kadar gider bu. 14, 15. Kristal Hanım. Efendim. Hakim Aksın amca, bir tanesini zaten bitirdik, diğeri yarım de. Onu da kettle'a dökeceğiz de. Pompa güzel çalışıyor mu Aksın? Pompa. İstersen seni Sibil göndereyim. Sibil. Hakim Aksın amca, pompanın o ucu var ya. Orada şey sızdırma var. Oğlum, dur. Onu söyle de şey yap. Bırak ol. Ay, ne oluyor ayol? Ayağım. Ne oluyor be? Terlik yere şey yaptı da. Terlik şey yaptı. Kapakta sorun var mı? Genelde kapakta sorun oluyor. Kapakta sorun olmaz. İyi patladı. Yalnız bazen o damacanadan içeyim diyorum. Ben boynumdan böyle akıyor benim. Damacanadan böyle. İçmeyin Huxtable Bey. Poşetli olduğu için ilan İlan girer diyorsunuz ha Kristilan'a. Damacanın içinde bir iki vakamız var öyle. Geçmiş 19. Hakim Aksu amca, aldığımız ikinci partide depozito parası tekrar alacaklar mı? Onu da sor bu kadına. Lan bu güçsüz lan! Güçsüz lan! Alo? Ona mı dediniz? Bu, yok size demedim Kristal Hanım. Boğazımı temizlerken. Yalnız suyunuzun içimi o kadar yumuşak ki. Yumuşaktır. Evet, boğazımdan geçerken o ılık ılık içimde yani... Sadece suyumuzun içimi değil... Suyumuz da yumuşaktır. Çok yumuşak bir içimli bir suyunuz var. Şak şak. Yumuşak hakikaten. Hakim Aksu amca, şu telefonu bir ver. Lan! Hanımefendi, suyunuz kettle'a kireç yapıyor yalnız. Kireç yapıyor. pH değeri. Lan! Açılın lan! Kristal Hanım. İlk defa böyle bir şey. Ne oluyor efendim orada? Yok bir şey. Ben gideyim bir duş alayım. Siz de bize... İyi suyla duş alın değil mi? Neyle duş alayım? İyi su. Yeşmiş 19 ile duş alın. Yeşil 19. O zaman bana 10 koli 10 damacana gönderebilir misiniz? 10 damacana mı? Yepa! Evet. 10 damacana geldi, getirdim 10 damacana. Hakim Aksu amca, damacanalar geldi. $40 vermemiz lazım. Oha. Sor bakayım. Kredi kartı kabul ediyorlar mı? Yok, kredi kartı yok. Nakit diyorsun. Para yok mu para? 10 damacana $40. Hakim Aksu amca, bu banyoda şey yani artık iyi suyu banyoda kullanma biraz abartı olmaya başlamıyor. İyi geldi bak tenime bak. Hem su, tamam kamuk da, gibi oldum. Bir aydır her gün 10 damacana 10 damacana akşamdan sabaha kadar telefon konuşmaları falan belimiz büküldü. Bruce Baker şeyi sormaya başladı. Emekli sandığından bu paraları kim tırtıklıyor diye sormaya başladı. Neyse kredi için başvurdum ben zaten bankaya. 10 damacanayı koyayım mı içeri, veriyor musunuz para? Al o zaman şu... Hakim Aksibal'ın nişanı var. Washington'dan verdiler en iyi hakim nişanı. Bunun sırf metali $50 eder. Geçen. Al bunu. Çarşı helvası ister misiniz? Florida'dan geldi. Çarşı helvası. Çarşı helvası ister misiniz? Çarşı helvası. Kakaolu. Ne kadar? Kakaolu. Başka neli var? Sade var, kakaolu var. Florida'dan çarşı helvası. Hakim Aksibal amca, seninle içeride bir şey konuşabilir miyiz? 250 gramı. Bir dakika. 400 gram da var. Ne diyorsun peki, küçük mübaşir? Alalım mı? Hakim Aksibal amca, bugüne kadar pek çok çeşit helva duydum ama çarşı helvası diye bir şey yok. Gerçekten yok. Ya oğlum işte yani bir değişiklik kadar... olur bir çarşı helvası. Çünkü hep su içiyoruz, içim kırıldı ya. Yemin ediyorum. Vallahi billahi zaten bir şey alacak para yok. Alıyoruz mu la? Tamam ver. Ver bir kalıp. 400 gram. Kakaolu ver. Kakaolu mu alsın küçük mübaşir? Kakaolu alsın. Kakaolu ben mi alıyorum? Kakaolu mu? Alayım. Ne alayım? Ver kakaolu ver. Al 400 gram kakaolu al. Ver dur. Çarşı helvası Florida'da. Onu tamam. $14. Bütün birikimimiz suya gidiyor. Banyoda su. İçme suyu. Arabaya ayak yıkama suyu. Her şey iyisi oldu. Benim tüm geleceğim... Damacana benden uzaklaşıyor gibi. Çok korkuyorum ama iyi suyun tadını aldıktan sonra da vazgeçmesi çok zor. Hacı Maksimal amca. Şu telefonu getir de küçük mübaşir. Şu siparişleri vereyim. Hacı Maksimal amca, daha iki damacanımız var. Arabayı yıkadık. Biz bitirdik işte, tamam. Bu iki damacanayla idare etsek, bugün çok içmesek, çarşı helvası yesek onun yerine. Hayır. Ayağını çarşı helvasıyla yıkayayım bu akşamda. Su almayalım. Ulan oğlum bir dur. Şimdi Silvia ile konuşacağım. Sonra zaten duşumu alacağım. İki damacana anca yetiyor bana. Ya siz şu Silvia ile pastane tipi bir yerde buluşsanız da damacana sudan kurtulsak ya. Bir teklif et. Seviyorsan kendi sor bence, açıl. Çok seviyorum be küçük mübaşir. Söyle o zaman ya, böyle telefonda yürüme lütfen. Yani nasıl söyleyeceğimi de bilemiyorum ki. Ne yapsam ki? Ah çalıyor. Yeşmiş 19. Crystal. Huxtable, merhaba Huxtable Bey. Ne yapıyorsun? Su mu lazımdı? Yok vallahi artık pompa gelmez oldu, onu merak edecektim. Pompa nasıl? Akıtıyor mu? Vallahi bütün pompalar akıtıyor, ne diyelim. Damlıyor mu, akıtıyor mu? Ne diyeyim küçük Bahşiş. Anlıyor mu hak atıyor mu? Bir dakika ne oldu hakim aksın? Bir saniye Chris. Ne diyor? Diyor ki damlıyor mu akıtıyor mu diyor da ben ne diyeyim buna. Allah belanı versin Hakim Aksın amca. 7,5 yaşında bu pisliklerine sapıklıklarına alet etme beni. Allah belanı versin senin. Bak adam gibi konuş. Allah belanı versin. Adam gibi konuş. Bütün eğitim birikimlerimi de gittin damacanalara yatırdın. Sus. Geri git. Sana soran da kaba zaten. Crystal. Merhaba Crystal. Merhaba ne oluyor böyle ara ara ne oluyor bir dakika deyip ne oluyor? Telefonu yere düşürdüm de. Onu alırken şey yaptım. Crystal. Efendim. Nasıl derim? Su mu lazım? Su lazım. İlla ki lazım. Su hepimizin hayat kaynağı. Yani dünyanın 1/4'ü su. Crystal. Ne soracağım Aksaba Bey? Siz bıyıklı mısınız? Top sakallı. top sakallı. Top sakallıyım ama her an bıyığa dönebilirim. Top sakal size çok yakışıyor. Evet. Nereden biliyorsunuz Crystal Hanım? Yani öyle konuşmanızdan ses tonunuz. Gerçi bir iki tane. Yumuşak diyorsunuz. Sıkıyım aslında mı? Sert bir adamımdır. Sıkıyım diyorsunuz yani. Çok sıkıyımdır. Tıkızımdır yani. Ben de öyle. Şu telefonu bir versene. Lan! Bana bakın oradan Crystal Hanım. Hakikaten bu semili ne zaman alacağız? Her gün 10 damacana su alıyoruz bedava semiliyor. Vallahi smoke on the water'a geçeceğim. Onlar semili ilk günden veriyorlar. Yeter be. Ne smoke on the water lan? Ne karıştırıyorsun karının aklına şey yapıyor. Gezin. Gel. Çocuğum. Bunca yıllık hukukumuz var. Smoke on the water diyor bir şey diyor. Ya yok ne dediğini bilmiyor. Ya. Crystal Hanım efendim? Siz bugün kaça kadar çalışıyorsunuz? 8'e. Ama bazen 8.5 olur, 9 olur. 9 diyorsunuz. 9.5 olur. İşler bazen uzuyor. Peki, uzadıktan sonra ne yapacaksınız? Eve gideceğim. Saat 8'de sonra eve gideceğim. Yalnız mı yaşıyorsunuz yoksa... Yalnız yaşıyorum. Kocanız yok mu? Yok. Ha, kocanız... Hiç kimsem yok. Hiç kimseniz yok diyorsunuz. Bir tek bu suları götüren ayı var. Onunla da hiç bir tek işte görüşüyoruz. Çarşıya da hiç çıkmıyorum. Diyorum ki Crystal Hanım. Efendim? Bunca günlük hukukumuz var. Evet. Aramızda o kadar pompalar gitti geldi. Damacanalar evet. Gitti geldi. Bir artık birbirimizi görsek. Görelim. Nerede? Çarşıya çıkamıyorum ben yalnız. Çarşı korkum var. O zaman benim evde. Hakim evleri. Numara 13. Bir şey söylemenize gerek yok. Sistem otomatikman çıkarıyor. 3'e 18. 13'e 8. Hakim Aksbacı arayınca bizim numaramız çıkıyor ya. Ulan oğlum bir dur. Orada vermene gerek yok. Gelirken bir de pompa getireyim mi? Yok bizde yeterince pompa var. Ne geçtirme. Zaman geleyim? Valla kaçta çıkıyorsunuz? 8'de. 8. Çarşıya gitmeden direkt size gelirim. Zaten çarşıya gidemiyorum. 8'e 10 geçe oradayım. Çok güzel. Kakaolu helvamız da var. Ne helvası? Çarşı helvası. Hangi azalca? Sakın söyleme çarşı helvası olduğunu. Çünkü kadın çarşıdan korkuyor gelmez vallahi. Çarşı helvası varsa gelemem. Nasıl gelemezsiniz? Çarşı helvası nereden çıktı hanımefendi ya? Ne helvası? Koska koska. Normal koska. Ha normal koska. Koska helvası. Ha, o zaman gelirim. 8'e 10 geçe. Bilemedin çeyrek geçe oradayım. Biz hazırız. Biz hazırız. Yalnız bir şartım var. O şart mı? Bir dakika direktörünüzü tamamlayayım. Biz hazırız. Ya siz? Haklı Bey. Evet. Yalnız bir şartım var. Buyurun. Emir telakki ederim Crystal Hanım. Estağfurullah bu bir şart. Duş mu? Duş alayım mı? Duş mu alayım? Hayır. Duş mu alayım? Değil. Duş almasanız da olur. Ben sizi yıkarım. Ama... Yıkarım mı diyor Deniz? Yıkarım derken güreşin anlamında. Ama çarşı korkumun nedeni başkaları insanlardan korkmam. O yüzden evde kimse olmazsa çok memnun olurum. Nasıl ya? Ben de mi olmayacağım? Bir tek siz. Bir tek ben diyorsunuz, bir tek siz diyorsunuz. O zaman güreşebiliriz birebir de. Yalnız minder dışına kaçmak yok ha. Hakim Aksiman amca sonunda... Hadi hemen giyin yavrum, hemen çocuğun üstüne kocuğunu montunu giy. Neye giyiniyorum? Yavrum. Niye giyiniyorum ben? Chris. Ben niye giyiniyorum? Lan oğlum. Ben niye giyiniyorum? Ben niye giyiniyormuşum? Niye ben giyiniyormuşum? Sen! neden? Tamam, tamam. İndiğini anlatayım çocuğum. Bak ya. Tamam. Ellerim acıdı vallahi, patladı ya. Crystal'ın ipek sitenine bu ellerle nasıl dokunacaksın? Gerizekalı. Hemen iyi suyla biraz yıkarsın, tamam olur. Evet, şimdi dinle. Evet. Crystal yengen geliyor. Tamam. Senin evde olmaman lazım. Neden ama, burası kesinlikle, bizim de evim. Hayır. Kesinlikle evde olmaman lazım. Hiçbir şekilde, ne olursa olsun, hiçbir şekilde eve gelmemen lazım. Anladın mı beni? Crystal yengenle baş başa kalacağız. Her zaman olduğu gibi Hakim Huxtable amca hayatına giren yeni biriyle beraber ilk benden kurtulmak istedi. Ama belki de bu sayede damacanalara bütün servetimizi yatırmaktan kurtuluruz. Ya da bu olay bizi bambaşka bir maceraya sürükler. Merakla bekliyorum. Şir şir şir şir şir şir şir şir küçük mübaşir. Tamam Hakim Aksın amca, tükürüyorum evden. Sizi baş başa bırakacağım tamam Silvia'yla. Ama cep telefonunu bana vereceksin, tamam mı? Al al al al al al cep telefonunu. Crystal gelmeden hemen kaybol. Hemen. Kaçta geleyim eve? Şimdi biz saat kaç bakalım? Saat 8, 9, 10, 11, 1. Sen bu akşam gelme. Tamam. Önümüzdeki günlerde geleyim mi? Ben sana, telefon da sende ya. Evet. Ben sana geldiği ararım. Tamam Hakim Aksın amca. Hadi çocuğum. Sana şehvet dolu bir gece diliyorum. Hiç merak etme. Hiç merakın olmasın yavrum. Hadi çocuğum. Hadi yavrum. Bir bardak su içseydim gitmeden. Hadi yavrum, suyu anca kendimize bir kadar. Bir su içseydim, dışarıda iyi su bulamam. Ulan oğlum, çık dışarı. Bir su içeceğiz ya. Lan! Tamam gidiyorum. Çıkırım çıkırım. Dök bir dakika. Ay! Korkmayın, korkmayın. Korkma, Crystal. Bıçım ayol. Korkma, küçük mü başarı. Ben gittim. Diğer. Hadi kaybol, korkma. Gittim. Yok, bitti, yok öyle bir şey yok. Bir de başka kimse var mı? Yok. Yemin et. Vallahi billahi. Sen ve ben. Ay. Hoş geldin. Ne hoş kadar buldum. Güzelmişsin. Size pompa getirdim, ev hediyesi. Teşekkür ederim. Değiş kullanırsınız. Çok teşekkür ederim Crystal. O kadar düşüncelisin ki. Şunu nereye asabilirim? Ürperdim. Ben alayım. Al. Çok güzelmiş eviniz. Teşekkür ederiz. Sadece bu kadar mı eviniz? Üst katta ne var? Üst katta banyo var. Bakmak ister banyonun misin? Banyonun fayanslarını merak ettim doğrusu. Ha, çok güzel. Ben onları hakiki şey almıştım ya. Bir keresinde. Hadi bakak mı? Hadi yukarı gidelim. Hadi. Bir şey ister misin yukarıya, banyoya? İstiyorum. Bu küveti böyle iyi suyla dolduralım mı? Dolduralım. Ne yapacağız sonra? Ben bir cebim, bir tane şey var. Kelepçe var. Onu da kullanabiliriz. Bunları aynı anda nasıl onunla kullanabiliriz? Nereye kullanacağız mesela? Suyu küvete dolduracağız, kelepçeyi. Suyu dolduralım. Evet. Bir yandan dolduralım. Siz üstünüzdekileri çıkarın. Üstümdekileri mi çıkarayım? Hepsini çıkarın. Hepsini bir mi şey, çıkarayım? Bir şey deneyeceğim de. Hepsini. Ben de çıkarayım. Dur. Hakim Aksu amca ne yapıyor acaba içeride? Gerçi bu yaşımda ne yaptığını bilmemem benim için en iyisi. En iyisi çıkarıp şuradan güzel güzel bir yılan oynayayım. Yoksa başka bir çarem olmayacak. Önümüzdeki günlerde bir şeyin soğuk olacak diyorlardı. Ama şu yılan oyunu keyfimi yerine getirecek gibi, ne dersiniz? Keyfim de kolay kolay yerine gelmeyecek gibi. Dur bakalım, şu yılanı oynamaya devam edeyim de kimse arayıp sormazsa bu sefer rekoru kıracağım. Çünkü telefon bende 3-4 gün kalacak gibi görünüyor. Siz ne dersiniz ya biz? Bu sağlam mı bu musluk? Buraya çünkü ben bir elinize kelepçeyi takıp bir elinize de bu musluğa takayım diyorum. Öyle diyorsunuz. Bence onu musluğa değil de benim, ikisini birden şey yaparsanız. İkisini birden birbirine mi? Öyle daha güzel olur diye düşündüm. Bunu da çıkarabilir miyim üstümdeki? Çıkaracak mı? Ev çok sıcak çünkü, doğal gaz mı? Kombili. Üçte yakıyorum. Ne oldu, bir ses geldi. Evet, bu sefer rekora gidiyorum. Hakim Aksımıl amca beni sokağa atmış olabilir ama zaten ben her zaman bir sokak mübaşirisim. Evet, yılan şu topu da yesin, bu topu da yesin. Çok güzel gidiyor, çok güzel gidiyor. Evet, bu sefer galiba rekoru kırıyorum. Kıramıyor muyum, ne oluyor? Ay, yetmedi su. Yetmedi mi diyorsun? Buralara gelmesi lazım. Dipte kaldı su. Olduğu kadarıyla canım. Başka su yok mu? Başka su dışarıda verandada var ama. Ay, musluktan hayatta doldur. Evet. Evet, rekoru kırıyorum. Aman be. Alo. Küçük mübaşir. Efendim canım. Kapağı tut. Nereye? Kapağı. Kapağı mı? Fakat kimsiniz siz? Alo. Alo. Kapağı mı tutacağım? Kırmızı feneri. Bir saniye. Binmiş 19 mu? Yeşil üstüne kırmızı feneri tuttuğumda binmiş çıkıyor. Bir daha feneri tuttuğumda binmişin üstüne 1001 lira. İyi suculuk mu? Olamaz. Hakim Aksibul büyük tehlike altında. Neyse ki ne yapacağımı çok iyi biliyorum. İyi su olunca her şey ne kadar rahat oluyor değil mi? Vallahi iyi su da hayatımız. Ay Haksıbı, ben dur, senin dur, dedin dur. Kimse olmasın demedin tamam, mi? Tamam Krista, sakin. Sakin. Sen şey yap. Çok kelepçeler. Korkuyorum. Neyse ben kelepçelerle aşağı inerim. Ay donla iniyorsunuz ayol. Ay don değil, üstüme pardüsümü ver. Pardüsümü şöyle omuzlarıma koy. Ay donla in. Tamam evet. Ulan kim bu saatte, kim? Bu Allah senin belat. Fakat kapıda kimse yok. Sadece. Kimmiş, insan mı? Yok, iyi su koymuşlar kapıya ya. Sizin sulardan. Herhalde küçük mübaşir düşündü. Ah yavrum, nasıl da sinirlendim ben ona halbuki. Alayım şunu, naylon torbalı ya. İyi de ya, bu naylon torbalı olması çok güzel bir şey. Ya Crystal, gerçekten bu naylon torba fikri kimindi? Helal olsun ya, dışı da pislenmiyor. O kadar güzel ki. Lap diye hem içi de gözükmüyor, ne kadar harika. Hadi neyse. Dök boşalt, uzatma, dök. Bunun kapağı açılmış gibi ya, Allah Allah, sanki. Aa, geçmişte böyle bir şey imkansız. Ne oldu ciciler, biraz şaşırdınız galiba, sesimi buradan duyuyorum. Olan! Burada insan var. Poşeti sıyır. Ulan küçük bir başır. Ben sana ne dedim? Bir dakika Maksim amca. Bir seks manyağı değilim. Buraya sizi gözetlemeye gelmedim. Hanımefendi, küçük bir erotik şovum var. Flash. Bu insan olamaz. Geri zekalılar sizi. Küçük bir başır. Kelepçelerimi çöz. Biraz zor çözersin. Anahtarı bende. Hoşçakalın cicilerim. Hakim Maksim amca. Orada şofbeni orada kıstıracaktın da sen şey yapamadın. Ya eller kelepçeli olmayaydı. Elleri sabunlayacağız şimdi. Zaten iyi suyla iyi köpürecek, o fış diye çıkar, merak etme sen. Ulan 3 kalıp sabun kullandım, hala çıkmıyor. Sabunlamaya devam et. Yalnız bugünkü yaşadıklarımızdan güzel bir ders çıkardık, ne dersin? Ne çıkardık küçük mübaşir? İçmek için iyi su iyi de yemeklerde normal suyu kaynatarak kullanarak da aile bütçesine ufak da olsa bir katkımız olur, ne dersin? Hay ağzını öpeyim, getir şu bizim iyi sulardan yapılmış gazozları da keyfimize keyif katalım. Her şeyi bir espri malzemesi olarak gören kim? Tabii ki küçük mübaşir, şirinlik muskası. Küçük mübaşir, şirketin maskotu. Küçük mübaşir, şirretleşir bazen. Şakalar yapar. Macera dolu bir küçük mübaşir daha yerde kaldı sevgili dinleyiciler. İyi sunun önemi. Su hayattır, iyi su tatlı hayattır diyen bir mesaj verdi küçük mübaşir. Umarız herkes, küçük kardeşlerimiz de özellikle gelişme çağında olan kardeşlerimiz de bu mesajı almıştır. Yarın sabah tekrar bölümlerimizle buluşacağız. Pazartesi sabahı canlı yayında buluşmak dileğiyle güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Hoşçakalın. Gordyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.